राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 15 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ताल मैदान सरदार शहर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है वो बहुत व्यापक होती है और बड़ी होती है। देखने में स्थूल बड़ी दिखती है परंतु सूक्ष्म होती है बड़ी होती है। जैसे ये सृष्टि भी बड़ी मालूम देती है, जैसे ये पंडाली देखो जनता बड़ी मालूम देती है, परंतु आंख किसी अंश में है। ये आंख छोटी है, आंख ये सफेद भाग अलग है, बीच में काला भाग अलग है, काले भाग के बीच में तिल जैसी कनीर का है बारीक, वो उसमें देखने की शक्ति। तो वो छोटे सी तिल जैसी है, वो छोटी सी वो व्यापक इतनी है कि इतने को देख लेती सबको। तो सूक्ष्म होने से वो व्यापक है और उसकी किसी अंश में है, ये अभी दिखता है, ये उसको बहुत अंश बाकी पड़ा हुआ है। अगर ये भर जाए तो फिर किसको देखेगी? तो ऐसा सूक्ष्म है इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय से सूक्ष्म है मन का, मन का ऐसे सूक्ष्म है कि इंद्रिय ज्ञान से पदार्थों का ज्ञान होता है। तो पदार्थों का इंद्रियों का ये सब ज्ञान मन के अंतर्गत अंतर्गत रहता है। इस वास्ते इंद्रियों का कितना ज्ञान हुआ, कैसा ज्ञान हुआ, कहां तक इंद्रियां पहुंची, कहां तक इंद्रियां नहीं पहुंची, इंद्रियों के ज्ञान के भाव और अभाव दोनों को मन जानता है। तो मन बहुत व्यापक हुआ, उस मन के किसी अंश में इंद्रियां हुई और वो मन है वो बुद्धि के अंतर्गत है। तो बुद्धि उसे सूक्ष्म और व्यापक है, तो व्यापक है उसके अंतर्गत मन। इंद्रियां ठीक है कि नहीं ठीक है इसको मन जानता है। मन अभी शांत है कि अशांत है, कि प्रसन्न है, कहां तक मन पहुंचा है कहां तक नहीं पहुंचा है, इस बात को बुद्धि जानती है। तो बुद्धि व्यापक है, बुद्धि का अंतर्गत मन और वो बुद्धि आपके अंतर्गत है। आप कहो, आपको पूछे आप बुद्धि के हो, आपकी बुद्धि है, आप बुद्धि हो, तीन बात पूछी जाए तो विचार करो तो आप कहोगे हमारी बुद्धि है। तो आप बुद्धि के अधिपति हो, तो आप बुद्धि से बहुत व्यापक हो, आपके किसी अंश में बुद्धि है। परंतु ऐसा कहा जाए कि आप इतने बड़े हो जो आपके अंश किसी अंश में ये संसार है, खरे पागल हो। मैं तो संसार में बहुत छोटा हूँ, संसार बहुत बड़ा है। नहीं, आपके अंतर्गत संसार है, अनंत सृष्टि आपके अंतर्गत है। तो अस्वीकार नहीं करेंगे। कारण क्या है? आपने अपने शरीर को बांध लिया, शरीर को ही मैं और मेरा मान लिया। इस बात से इसे बाहर आप जा नहीं सकते। परंतु आपका स्वरूप कैसा है? गीता में कहा है नित्य हो सर्वगत स्थानो असलो अयम सनातन अच्छे दोयम अक्र जो अयम अशोषो अयम अविकारो अयम उच्यते नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारोयम उच्यते तस्मादेव विदित्वानम नमस्कार मनुष्य। तुम अपने को ठीक समझोगे तो शोक तुम्हें हो नहीं सकता। तो वह अपने उसको अपने स्वरूप को छोड़कर शरीर में देख लिया, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है। तो ये अपनी मान्यता है, ये अज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जो आप है उसका जो बोध हो जाए उसका नाम ज्ञान है। आपके अंतर्गत कई ब्रह्मांड है, कई लिपियों का ज्ञान हो जाए, कई भाषाओं का ज्ञान हो जाए, कई देशों का ज्ञान हो जाए, कितने शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, कितनी गाने बजाने का ज्ञान हो जाए, अनेक कलाओं का ज्ञान हो जाए, सैकड़ों भाषाओं का ज्ञान हो जाए, इतना होने पर भी आपकी बुद्धि भरती नहीं। बुद्धि में कि अब कोई बात जानने की जगह बाकी नहीं रही, बुद्धि भर गई। कितनी बुद्धि बड़ी है बुद्धि आपकी, तो आप कितने बड़े हो। उसके अंतर्गत अनेक चीजें भरी हुई, अनेक अनेक अनेक बुद्धियां, अनेक अनेक मन, अनेक अनेक इंद्रियां, सब की सब आपके स्वरूप के अंतर्गत है। ऐसा आप अनंत अपाश है। आप जिसके अंश है वो परमात्मा कितना बड़ा है। तो उस परमात्मा के साथ आपकी एकता है। जो कहा कि भगवान का एक अंश है, ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, उसका अंश यूं हो गया कि वो अंश अपने को छोटा मान लिया। तो वो अंश नहीं है, प्रकृति का एक अंश है। उस अहम के साथ मिल जाने से आप अंश हो गए। वो अंश है और आप हूं, तो है का हूं अंश होगा ये छोटा सा। पर हूं होता है अहंकार को लेकर के। अरे अहंकार कितना है? अहंकार के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर मन है, मन के अंदर इंद्रियां है, इंद्रियों के अंदर संसार है। तो उस परमात्मा के साथ आपकी एकता है। तो आप अपार असीम अनंत हो गए। आपके किसी अंश में सृष्टि है, अनंत सृष्टियां आपके अंतर्गत है, परंतु तो अपने को छोटा सा मान लिया। तो शरीर को लेकर के आप अपने को निर्बल, एकदेशी, अज्ञ, तुच्छ, छोटा मानते हैं। असली आपका स्वरूप ये नहीं है, शरीर आपका स्वरूप नहीं है। शरीर की उत्पत्ति स्थिति प्रलय को आप जानते हो, जन्म मरण को जानते हो, शरीर की अवस्थाओं को जानते हो, शरीर के अचल को, शरीर के अचल को, मन के अचल को, बुद्धि के अंतर को, बुद्धि के विभाव को, अभाव को, यहाँ मेरी बुद्धि पहुंच समझ गए। हाँ हाँ समझ गए बुद्धि, मतलब थोड़ी थोड़ी समझे, थोड़ी को हाँ थोड़ी समझ में आई, ठीक समझ में, हाँ ठीक समझ में आ गई। तो बुद्धि के भाव अभाव को भी आप समझते हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के भी भाव भाव को समझते हो। आप कितने बड़े हो, वो उतने वो छोटे जो सही में हो गए। तो ये आपका स्वरूप अपार असीम आनंद है, अचिंत हो एम अभ्युक्त हो एम नित्य सर्वगत सर्वगत स्थान से स्वभाव वाला अचल हो एम न गलना है न चलना है अनादिकाल है निशागत। ऐसे इसको जानते शोक नहीं होता। शोक कब होता है? कि शरीर के अंतर्गत अपने को जान लेते हैं, शरीर के अनुकूलता प्रतिकूलता संयोग वियोग को लेकर सुखी दुख होते हैं। तो ये शरीर है, शरीर अहम है, इसको छोटा बना दिया शरीर को लेकर, स्थूल सूक्ष्म कारण, और इनको लेकर के विचार करते हैं कि हम मनन करेंगे, श्रवण करेंगे, तत्व का विचार करेंगे, ऐसे होगा। तो ये कैसे होगा? ये मन बुद्धि के द्वारा होगा। तो मन बुद्धि के द्वारा चिंतन ध्यान होगा तो सूक्ष्म शरीर से होगा, फिर समाधि होगी वो कारण शरीर में होगी। तो शरीरों के साथ रहते हुए तत्व को कैसे समझोगे? तो ये श्रवण मन निध्यासन ध्यान और समाधि समाधि के सविकल्प निर्विकल्प सभी जर निर्वी जर धर्म स्वादी उन उदाहरण समझेंगे। ये समाधि सब कारण शरीर में है, समाधियों की साधना है। तब समाधि के द्वारा तत्व को समझने के नहीं है, जड़ते द्वारा चेतन को समझने का उद्योग कर रहे हैं। वास्तव में जड़ के द्वारा चेतन नहीं पकड़ा जाता, जड़ के त्याग से उसकी सतह प्राप्ति हो जाती है। तो सूक्ष्म कारण शरीर था, ये श्रवण मन निध्यासन एक देश में हो रहे हैं। उसने अपार असीम परमात्मा को कैसे जान लेंगे? तो कैसे राम राम करते हैं कि इसे जान लोगे? क्या कारण है उसमें कि आप ऐसे नित्य सर्वगत है, अक्षर अनिर्देशम अव्यक्तम परियुत सर्वत्र गम अचिंतन च कूटस्थम असंध्रुव सर्वत्र गम परमात्मा भी। तो आप ऐसे होते पकड़ लेते हो, तो कारण उसका आपका लक्ष्य वो है। छोटे से छोटे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे करते हैं, लक्ष्य वो परमात्मा है। तो लक्ष्य को लेकर उधर जाते हैं, जैसे ब्रह्म तो लक्ष्य मुचते है, लक्ष्य परमात्मा है। वो परमात्मा है तो ये सब रह जाएंगे पीछे, मन बुद्धि इंद्रिय शरीर आदि सब ही उसको प्राप्त कर लोगे। इनके द्वारा नहीं होता है, इनके त्याग से होता है। इनके द्वारा उसको नहीं होते, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती है, जड़ के त्याग से परमात्मा प्राप्ति होती है। और जड़ का जो जीवपन है ये भी छोटा हो जाता है, इससे भी अलग है। जैसे हैर हूं है वो परमात्मा, हूं ये जीव है, तो हूं है वो है में मिल जाता है। है में मिल गए हैर हूं दोनों बात को छोड़ जाती है, तो उस तत्व को जान जाते हैं। वो है यूं का अभी अभी भी वही है, अभी हूं मैं रहे में भी वही है। वो है जो का तू है वो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसमें कम और ज्यादा नहीं हुआ है, वो है जो ही है। केवल लक्ष्य हो जाए उधर, लक्ष्य से उसकी प्राप्ति होती है। साक्षात पकड़ करके आप किसी इंद्रिय से अंतकरण का विषय नहीं कर सकते। ये सब से प्रकार जैसे न तद्भाषित सूर्यो न शशांको न पावक, सूर्य प्रकाश ये प्रकाश नहीं करते। क्यों? यदि आदित्य गतन तेजो, आदित्य गत तेज है, चंद्रमा शीर अच्छा अग्नि आदित्य गत तेज, वो गत तेज परमात्मा कैसे प्रकाशित करेगा? परमात्मा से तेज में आकर ये तेजस्वी हो, ये उसको कैसे प्रकाशित करेंगे? ये वाणी है, अग्नि की वाणी है, सूर्य का आग है, बुद्धि क्या है कि ये बुद्धि है, ये अग्नि है वाणी, चंद्रमा है मन और सूर्य है आंख, सूर्य बुद्धि ब्रह्मा बुद्धि व्यापक है। तो ये उस तत्व को नहीं पकड़ सकते। मन वाणी का देवता अग्नि है और आंख के देवता सूर्य है, मन के देवता चंद्रमा है। ये तीनों का तो ना वाणी से कह सकते हैं, ना आंख से देख सकते हैं, ना मन से चिंतन कर सकते हैं। इनसे अतीत तत्व है। तो अतीत होता हुआ इनमें भी है परमात्मा, आपके इंद्रियों का विषय, मन का विषय, बुद्धि का विषय नहीं है। इनसे उसको पकड़ नहीं सकते, वो इतना समर्थ है आपके मन के बुद्धि के इंद्रियों के, इसके अंतर्गत भी आकर के दिख जाता है, ध्यान करके ज्ञान करा देता है। तो अतीत होते भी इनमें वो आ सकते हैं, अपनी इंद्रियां वहां नहीं जा सकती, अपना मन बुद्धि वहां नहीं जाए। तो वाचो निवर्तन थे अपराप मन सास, आप इनको लगा करके सार्थ कर लो, चुप हो जाओ। फिर आप अपने जैसे अर्जुन ने कहा स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा है पुरुषोत्तमा स्वयं आत्मना आत्मानं स्वयं वेत्त। आप ही अपने आप से अपने आप को जानते हो, जैसे आप ही अपने आप को जानोगे, किसी के द्वारा उसको पकड़ दे ऐसी बात नहीं है। इस बात मैंने बहुत बार कहा, जैसे संसार का ज्ञान संसार होता है, ऐसा ज्ञान परमात्मा का नहीं है। लोग इस तरह से पकड़ना चाहते हैं, चाहते तो भी अगर ध्येय उस लक्ष्य परमात्मा को, ध्येय संसार का रहता है जब तक धन है, भोग है, पदार्थ है, इनकी जब तक महत्ता अंतर्गम रहती है तब तो कोरी बातें होती है, तब तो नहीं होता। क्योंकि अपनी ध्येय लक्ष्य महत्ता वो सब भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य इकट्ठा करना, भोग भोगना, तो उस तत्व को नहीं जान सकते। इससे ऊंचा उठ जाओ तो वो तत्व मिलेगा ही, तत्व तो है ही, वो मौजूद ही है। तो आपका जितना ज्ञान है वो अपार असीम अनंत है, अनंत अनंत के साथ में नित्य संबंध है। तो भगवान के साथ का हमारा नित्य संबंध है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, और वो हमारे में है, और अब भी है, और यहाँ है, वो सबका है, सब में है, सब समय में है, सब देशों में, सब काल में, सब व्यक्ति में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, सुखदायी दुखदायी संपूर्ण परिस्थितियों में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति संपूर्ण अवस्थाओं में वो है। जो गति है ये सब के अंतर्गत है, ये सब ही जिससे प्रकाशित है, विषय कर्ण सुर जीव समेता सकल एक दे एक सचेता, सब कर परम प्रकाश जोई रामानादि अवधि पति सोई, जीवों का भी प्रकाश करने वाला, नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्म, अखिल देह जितने देहधारी है, स्थावर है, जंगम है, भूत प्रेत पिशाच देवता आदि जितने, अखिल देह नाम अंतरात्मा उसको देखने वाले, अंतरात्मा है उनको भी देखने वाला हो सबकी दृष्टा। तो ऐसे दृष्टा करके चुप हो जाते, फिर स्वयं ही अपना आप जानोगे, इनके द्वारा नहीं जान सकते। इनके द्वारा संसार का ज्ञान होता है, संसार इनकी पकड़ में आता है, इंद्रियों में पकड़ में आता है संसार, इंद्रियां अलग अलग है, शब्द है स्पर्श रूप रस गंध, पर मन एक है, शब्द में स्पर्श में रूप में रस में गंध में मन सब में है, क्यों व्यापक है। इंद्रिया इंद्रिया का विषय सब मन के अंतर्गत है, मन बुद्धि के अंतर्गत है, बुद्धि अहम के अंतर्गत है, अहम चित्र के अंतर्गत है, चित्र परमात्मा के अंतर्गत है, उस परमात्मा में है। ऐसा सुख हो शांत हो जाए, ये सब शांत हो जाए तो दिख जाएगा, जैसे मिट्टी है पीली हुई पानी में, वो पानी लग जाए फिर हो जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी स्वच्छ हो जाएगा। तो ये सब जितने उदाहरण, ये मिट्टी है संसार है, ये शांत हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। इसके द्वारा जो चेष्टा करते हैं ना, उद्योग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इस पुरुषार्थ में उस परमात्मा को जान लेंगे, पकड़ लेंगे, इसी द्वारा नहीं होता है, उद्देश्य ध्येय लक्ष्य उसका होता है। यानी विनोद जब भगवान स्वीकार करते हैं तब उसको होता है, न मेदिया न बहु न श्रुते, बहुत सुन लिया, बहुत बातें पढ़ ली कर ली, समझ में नहीं आता हो, समझ में कैसे आओ, समझ से अतीत है, समझ में कैसे आता, समझ में नहीं आता, समझ उसके अंतर्गत है, समझ के अंतर्गत वो नहीं है, ऐसे तत्व है। ये केवल लक्ष्य कराया जाता है, लक्ष्य जब मन वाणी भी नहीं पहुंचते, मन ही नहीं पहुंचता तो वाणी से क्या कह देंगे। यन मनसा न मनुते, यन मनसा न मनुते, ये ना हो मनोमतम, जिससे मन मानने में आता है, तभी ब्रह्म तुम विद्धि दे दम यदि उपास इधन दास ये ब्रह्म नहीं है, ये सब इसके अंतर्गत है, ऐसा है। अब अंतर्गत ये भी देखते तो ऐसा नहीं विलक्षण है, उसे पराने तो उसी कृपा सो जाने दे जनाई, वो ही जना देते हैं तभी जानता है। अपने उद्योग से पुरुषार्थ से मेहनत से उसको पकड़ गए, असंभव बात है। ऐसे उद्योग करता है सच्ची नीयत होती है, दूसरों को महत्व नहीं देता है, दूसरों को सत्ता और महत्ता देने से ही ये गड़बड़ी हो रही है। उसमें खास कारण है सुखेच्छा, सुखेच्छा सुख की आशा, सुख की कामना, सुख की आशा, सुख का भोग, ये यहां फंसा रहता है। ये सुख से पिंड छूटे तब उसकी प्राप्ति हो, सुख आश देह सबका कैसे छोड़ा जाए। तो पांच विषयों का सुख है, मान का सुख है, बड़ाई का सुख है, आराम का, प्रमाद का सुख है। जब प्रमाद आलस इसको भी नहीं छोड़ सकते तो उसी प्राप्ति कैसे हो। परंतु लक्ष्य उसका रखने से हर एक काम करो, यत करो से यदर्शनाश्री यद जो श्री ददाश्री यत यद तपस तत्कुरुष मदर्पणम, भगवान का अर्पण कर दे सब कर दे तो शुभा शुभ भले ही मुख्य से कर्म भद्री कर्म से तो जाओगे। तो असली तो खुद की बात होगी और खुद उसको प्राप्त करना होगा, ये सब पूरा करता खत्म हो जाएगा तब उसकी प्राप्ति होगी। कोई बोलते हैं अच्छा तो तत्व है भाई, तो वो है इतना मान लो, है दो तरह का होता है, एक है स्वतः है, एक उत्पन्न होकर के है। तो उत्पन्न होकर के है संसार और स्वतः है वो, तो उत्पन्न हो रहा है वह है, वो है तो रहेगा नहीं तो मिट जाएगा, और स्वतः है उसे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड हो जाए, अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए, सब कुछ है वो है जो कहते हुए।